داغی بارک اللہ رب العزت دے دوارو آیاتونو کی منگ او تاسو لس مسائل ذکر کئی. دے اسلام غٹ غٹ پینزو یعنی ارکان دی. د ټولو نمخ کی ہو ایمان او توحید دے. یو سڑے د رب العالمین د وحدانیت دی اوالی اقرارو کی او دارنگی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د رسالت او د نبوت اقرارو کی. ناول رکن زمونگ استاس و پدیدین کی ایمان دے. او دغ ایمان د تمام و اعمالو د قبل دو د پار شرط دے. کچر ایمان پا اللہ و پا رسول وی او دین پس سمر اعمال یو انسان کئی نوڑو کی عمل وی یا غٹ عمل وی دے شریعت مطابق کی کئی اللہ بدل اجر و ثواب ور کئی. او پہ کلد یو انسان پا ایمان او عقیدہ کی ضربر نقصانو نو دا عقیدی او دی ایمان دا نقصان سرحس عمل دا اللہ دربار کی قبلی گنا. که مز دے که روجہ دا که زکاة دے که حج دے چکل ایمان کی نمگڑتیاوی نو بیادغا اعمال دا اللہ رب العزت دربار کی قبلی گنا. نو رنبنے رکن دی ایمان و دا توحید دے او دویم دا غی پسی مز دے او دریم نمبر کی زکاة دے او سلورم روجہ رازی او پنزم حج دے د بیت الله شریف د چاچ ورته وسو طاقت وی. نو دریم رکن د اسلام فارکانو کې غ زکات ته. زکات خپل معنا لغوی د ډېرې د لو پاکول. زکات ته زکات د دیو جنوي چې باقی مند مال په دې باندې پاک شي پای کې برکت راشي. یعنی لغوی معنی که زکاة دے پاکی دل و دیری دل. زکاة تا دی و جن زکاة ہوئی چی دے کم مال نا زکاة لریشی نو باقی مال پاک صفا و ستر پاتیش. او اگا باقی مال کی اللہ رب العزت برکات راولی. زمونگا استاس و خوک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چه کلم دیو سڑی پا مال کی خیر خیرات او زکاة کمی نظر ہو سکتے. کلم چی صحیح مال لے حلال مال لے او یو مسلمان دین خیر خیرات زکاة ورکی ندا مال کلم کم شوے نظر بلکہ پدی کہ اللہ نورم برکات راولی. او دا رب فیصلہ دا اللہ ازمونگا استاسو دخپل رب و دخپل نبی پا فیصلو بانی یقین پیدا کی. اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی وری یمحق اللہ الربا و یرب الصدقات. دو سود والا مال حرام مال اللہ دنیا کی مٹھاوئی بربادئی او حلال مال کی اللہ رب العزت برکات راولی. علماء لکلی دا تجربین ثابت خبر دا چاچ حرام مال پا ظلم و زیادتی بان راجمہ کو ندا مرگ نمخ کی مخ کی دا مال لدر زلط و درسوائی و ذریعہ و سبب اللہ رب العزت جوڑ کی. ورندین ابلوی رسوائی سوی دا مال اللہ دا زد پارا دا جہنم دتلو یو ذریعہ و یو سبب جوڑ کی. او حلال مال کی خوی اللہ رب العزت برکات راولی. دین دا غمال اللہ رب العزت دیو مومن مسلمان دا پارا دا جنت دا تلو سبب جوڑے. زکاة لغوی مانا و پاکی دل او دارنگ دیری دل. زکاة تا زکاة دا دیو جنوائی چی پا دی باقی مال پاتی کی پاک شی پی دیر شی پی. او کلکی او مال کی زکاة نی نو علماء لکلی دا اللہ دا محبوب حدیث تے کم مال کی چی زکاة پاتی سو پا کی فروتی دا باقی مند مال سباتی و بربادی. لکه زکات دا مال داسې د الله محبوب فرض کړي لکه زهر جیوی کې جرداد دی نور مال نه لري نه کې لذدی غزهر پټول مال کې پیدا او شی او ټول مال تباہ او هلاک او برباد ټول مال په هلاک او تباہ او برباد شي دې جن د زکات په ذریعہ باقی مند مال کې پاکوال راشي دا د اسلام ارکان یو درې مرکو دی او د صحیح قول مطابق زموږ استاد او خوږ نبی صلی الله علیه وسلم لا په مقام اعظم کې و چې زکات فرض شو زکه مکی سورتونو قران حکیم کې راځي او پایو کې د زکات ذکر رب العالمین کړي نو د صحیح قول مطابق زکات فرض شوه د مکی معظمه کې او دا غو تفصیل بیان کړی د موږ استاد او خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه طیبه کې تفصیل داغه د مسائل وضاحت زموږ استاد او نبی علیہ الصلات والسلام هغه په مدینه طیبه کې کړی او صحابه کرام او قوم ډیر بد غنلې چا چې زکات نه ورکړي نن د نور نقصانات باوجود چې موږ د عقیدی نظام نه خبرو دین نظام نه خبرو ورباز داسې ډیر مسلمانان دي چې تر اوسه پورې باز خلق لدافت نشتا چې بای زمادي پټی کې فصل شو دي کیسه وي یا مال الله را پیسې راکړي په دې کال تیر شو په دې کې وسی باز خلق دي چې اصلي او 1500 کال نه رسیدلی او اوسه پورې تپوس کوي چې بای سیم روپیا دا لري علامه چې تر اوسه پورې د ځان په دې مسله پوي کړی نه چې بای مال الله رب عزت پیسې راکړي او پای کال تیر شنو چې مسلمان له دمر پته نه چې بای ما سره دمر پیسې جو کال پاوي تیر شو بده سمره زکات راځي نو تاسو څه خیال لږ غل پته نه نو غو ورکړی څنګه له نور فتنو او د نور گناهونو سره چې موږ په کینن مبتلا یو او هغه موږ د پاره د پریشانای او د معاشره د پاره د بدم نه یو سبب جوړ دی یو غټه وجه دام له چینن معاشره کې زکات اډشته دی معاشره تنن زکات اډشته دی تاسو ګورئ نو اسمره باران پټې ملي کی او چې کله ضرورت ملي کی چې کله ضرورت نی بیا کی گلی راوریږي طوفانونو راځي برکات نی د دې اصل وجه سره هغه د زکات نو ورکوي اصل وجه دې سره د زکات نو ورکول دي او صحابه دا خلق سره اعلان جهاد کړو اعلان جهاد چې چا د زکات ورکول نه انکار کړو د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې دای مختصر سو دوکاله خلافتو پای کې ډېر فتنی دارا سرګند شي یو فتنه پای کې دام وا چې بعض قبایل راپور ته شلوې مونږه به زکات امیر المؤمنین ته نو ورکو خلیفہ وقت لګې نو ورکو دا او په خپل زمون کې څنګه خوخې تقسیم وږي نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دای سره اعلان جهاد یو د زکات ورکول نه انکار دی چې بای زکات اډ ورکول نه ومنه نه نا په دې باندې سره کافر کی بای د کی غي منې کی نه تاسو مکه نه سم کی نه تاسو جرا دې تکیا والی بیا خو خوب درې یو سره زکات نه منم نه منلو باندې سره سکوت او قطعی کافر کی دا هر صحیح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې دا نو ویل چې موږ زکات د سر مینو نه غوړې موږ به خلیفہ لنه ورته امیر المؤمنین ایت فوجونه تیارول د جهاد لپاره تر دې چې باه صحابه ور سره خلاف مو کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته ایت څنګه د داسې خلکو سره جهاد کې چای منزونه کئی کلمه وی قبلی لمس کئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی وی زماد درب پا ذات قسمی کمو خلقو چی دا پیغمبر پا زمانہ کی دا پیغمبر پا زمانہ کی یو وڑی کے چھیلے یا یو رسی قدر نه په زکات کې ورکولا او نن یې ځمان منی کا نداغی په منی کولو بدای سره جهاد کو تر دې چې صحابو سینا الله دې تکلاو کا چې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې مسله کې په حق اوی او د ټول په دې اتفاق راغې چې چا د دې خبرې نه انکار وکړي چې موږ به خلیفہ یو وخت له زکات نه ورکو هغه د دې مستحق دې چې سره جهاد وشي او دا هغه ویني دې توی کړې شي ای قتل کړې شي نو د زکات د نور کول دومره اهمه مسله چې اول خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مانعین د زکات سره د جهاد اعلان کړو نو دا اسلام پارکانو کی اور اهم رکن دی الله رب العزت ګور تمام مخلوقات ته د رزق د ورکول وعده کړي او دغه وعده الله په مختلفو شکلونو پورا کوي د تمام زنده تر سره الله رب العزت دا وعده کړي چې دې ټول ته به احسانن د چازور پنيشته لکه باز پښتانه وي وي پټ دراواره الله احسانن دا خبره منلي ورنه باز اوقات کې که تراولي بندي کې کنډېر مخلوق د که د وجنه هلاک شي دا الله احسانن منلي زور په نشانشتا او د رحم تقاضې دا د چويلي چې مخلوق له برزو کور کوم د لسمې پاره په ابتدا کې رب العالمین وي الله وي وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ الله وی نشته ده هیڅ یو جننه شی پز مکبانی مگر دا غد رزق ورکول ذمواری ما په الله سی غسیم ده هر یو شی د رزق ذمواری الله رب العزت په خپل دست قدرت کې غسیم او کلا اللہ وی ان اللہ والرزاق ذو القوة المتین یقیناً اللہ رب العزت تمام مخلوقات لرزق ورکون کے خاوند قوت دے او مضبوط دے دا ہر چاہ دا رزق زمواری اللہ پا خندق سے قدرت کیا ہوتے او سمر مخلوق دی پا زرگنو چی بازی منگو تا سپی جنو بازی نپی جنو دے طول تا اللہ وقتاً پا وقتاً رزق رسائی صرف زمونږ علماء لیکلي درې قسم مخلوقات له ذهن کې دا چولې چې تزان لکه جمع کده سو میاشتو د پاره نو د شپږو میاشتو د کال د میاشت د دوه ورځو جمع کړي درې قسم مخلوق د پدې دومره زرګونو مخلوقاتو کې یو انسان دی یو پایر کې دا مګي منګکان دي او دویم پکې دا میګيري چې دا ځان د رزق جمع کوي د دې درو مخلوقات نه علاوه څومره مخلوق چې د رب العالمین دی هغه له د وخت وخت تیار راځي بل وخت له جمع کول پکې نشته صرف انسان دی چې د په ذهن کې الله یې خدای شرن سنا روا نه ده چې د ځان له کال د میاشتې د شپږو میاشتو خرچه را جمع کړي د میږي هغه سوراخ او سوري وګوره یې ځان له جمع کړي منګک جمع کړي د دې درو قسم مخلوقات نه علاوه زموږ علما لیکلي نور ټول مخلوقات له وقتن په وقتن تیار راځي او د الله نبی وای کچر تاسو پر رب العالمین توکل ساتل توکل لکه څنګه حق توکل چې پکار دی دا سه بخری لکه لامارغان چې خوري تعدو خماسن وتروه بثوانن ساری تشی ججوری د جالو نپاسی نی پټېشتانی څخه کړلی ما خام چرادی ججوری دکی تغدرو خماسن وتروه بتوانا ټول مارغان ساری د جال او تشی ججوری پاسی ما خام ګورلای ججوری دکی الله رب العزت وعده کړي هر چاته الله رب العزت رزق رسوي ادم مسلم دا چې دا ظاهری سبب د رزق د پاره ټول چې بای زمیدارم نوکرم دکاندارم داد جواز قدر لدے سنت طریقہ دا در رزق دا پارا ظاہری سبب معاش ورتوئی دا لطول و اختیارول دا جائز دی و سنت دی مسئلہ دا شریعت داوا چی بلا دا اسبابو ظاہریو نم اللہ دا رزق ورکنو بانے قادر رہے لڑے رخل کنو دکانی نی پٹھائی نی سنو کریوی لیکن اگر دکانو نو کرو پٹو والا انہا اللہ خورتے نو مسئلہ دا شریعت دعوی ظاهری سبب لټول سنت طریقه دا ظاهری سبب لټول سنت طریقه دا پدې سبب باندې به یقین دی او سړی ناراضه کده چا دا یقین راغی چې وای کدا دکان خورز اکشتا ور نه نشتا کدا پټې وی خورز اکشتا ور نه نشتا نو دا د عقیدې د کمزوري علامت رزق الله رب العزت لیکلې دا الله په علم کې د پخوان وو چې زب فلانې انسان فلانې صدای کې پیدا کوم داغه به دمر رزق وی دمر به داغه عمر وی او زموږ استاد سره پیدا کول نو مخ کې کما خبره چې الله په علم کې ونه سرګندم کا 50 زر کال مخ کې د دې مخلوق د پیدا کول نو زموږ استاد خوګ نبی فرمایي الله قلم پیدا کو قلم اغلی وی لیکا نو دا آدم علیہ السلام نراواله تر اخیرنی انسان پوری د ټولو رزق د ټولو عمر د ټولو خوشحالی او تکلیفونه ولیکل د چا په نصیب کې چې یومن مثال په تور رزق الله لیکلې دې کدا ټول دنیا ولټای او د ټول دنیا دا اسباب معاش اختیار کی ټول قسمه تجارتونه او زمینداری او نوکری اختیار کی خدا لوح محفوظ د قلم نه چې سوتی یو دانه پای کی سوا کول نشي او دا وعده دی انو کیږي حدیث پاک د بخاری شریف کی راوی کله چې د مور په خېټه کې بچي سلور میاشت مکمليږي نو دا الله د طرف نه فرشتي راشي علم الہی کی خدا پخوان لیکلی چې دا نه یک بخت دے دا بدبخت دے دومره به رزق وی دومره به عمر وی نا فرشید الله نه تپوس کوي چې یا رب اسعید ام شقی بدبخت ولیکو کنه یک بخت ولیکو اذکرو نمسا الله لک جوړ کو کې نه جوړ کو یا الله رزق لګو لیکو ک ډېر ولیکو نو د مور په خېټه کې بیا دا خبرې ولیکلې شې د عمر د رزق د د نیټه د اټولې خبرې ولیکلې شي او بیا دا وادي درنګ پدرنګ نوي کیږي علما ولیکلي د ليلۃ القدر پشپ کې دی یو کال هغه پرچو لیکلې شو فرشتو له پلاس کې ور کړې شي چې دی کال کې دې سړی دومره رزق لري دی کال کې وفلانې حج لزیدام پکې ولیکلې شي دی کال کې وفلانې مری دا ټولې پرچی پشپ د ليلۃ القدر کې دا الله رب العزت د طرف نه ملائکو ته ملاوش دې وجه زموږ استاد پیغمبر ویلي رزق لیکل شی دی نو چې کله لیکل شی دی تاسو زما محنت کمول او ډیرول نشي زما استا محنت کمول او ډیرول نشي نو دا غیر پاتہ خبر ولا الله نبی وی فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علی الله مختصر مختصر رزق لټوا زمیدارو کا دکانو کا باقی اعتماد او بروسه په الله او کا ډیر وخت په دین کې ولګاو بای دا دی ایمان سره تعلق لري رزق لیکل شی دی که یو سړی شپه او ورځ په ځان یو کی نو یو د غنمو دانه سیوا کولی نشي دا د محنت پورې نه ده یعنی مسله د شریعت او د قران سره رزق تقسیم د محنت پورې نه ده او اخرت کې به ملاویږي شی په محنت باندې دلته که چا ځان باندې شپه او ورځ یو کا او یا یو سړی یو ګنټه کار وکړ او بل دولس ګنټې کوي او هغه دولس یوی والو له بملاوی یغه چې کوم الله رب العزت لیکلې او الاخرت بارک الله فیصله دادا الله او من اراد الاخرتا وسعى لها سعيها فاولئک کان سعیهم مشکورا الله او سوچ چې د اخرت اراده لري او دې لپاره کوشش کوي دې لپاره محنت کوي الله او دې خلکو محنت او کوشش او شوګری لوګي او تنلي دا زما په دربار کې نامنظور نه دي بلکې مقبول دي اخرت د پاره چې چا ډېر شوګیرو کا ډېر ځانو کړل ډېر ورته سم ملاوش ډېر بس ملاوش دنیا کې الله چې کوم رزق لیکلې نو کې او سړی شپا ورس پزان یو که خدا دی ایمان او د عقیده خبره د یو دانه نشي سیوا کوله نو محنت او زیات اوقات زما عزتمند چې رامن او تاسو په دین باندې ولګو چونکه نن د عقیدې کمزوري او خبره بالکل الټه شوه جمعات کې وخت مونږ ته ضایع کېدل ښکار جوړې دا ضایع کی او کم وخت زمونږ چې په دنیا باندې ولګي چونکه زمونږ ذهن دا دی بای ډېر محنت میو کو او ډېر منډې تړلې مواله نو ډېر بش دا د عقیدې غ کمزوري و دا عقیدی کمزوری و قرآن بار بار دا خبره یادی دا اللہ محبوب بار بار دا خبره کړي چې بای رزق سره دا تقسیم دی نو اللہ رب العزت زما عزت مندو هر چا سره د رزق وعده کړي دا غیر لپاره مختلف صورتونه اللہ رب العزت دنیا کې رئیسی یو وعده اللہ په دې شکلم پورا کوي بعض خلکو وعده خو هر چا سره کړي دی غریب مالدار لوی تاله می ډیر درکړي ته دلورکا دلورکا چې زما وعده پوره شي ته چا سره الله وعده په دې شکل کې پوره کوي تاله ازمکا پټه دکان نو غړي ور کړي دا یو ظاهری سبب د چا سره سبب نشتا نو مالدار لوی دی غریب لورکا نو د په دې ورکول سوشي هغه وعده الهي پوره کی چې الله ویلو و ما من دابه فی الارض الا الله رزقها نشته دی او ژوندې شی په دې ځمکه کې مگر دا هغه د رزق ذمہاری الله رب العزت په خپل دستې قدرت کې اوسه زما عزت من نو موږ او تاسو له الله رب العزت دا کمال چرا کړې دی بار کې به الله رب العزت سو ته پوښتنه کوي پرز د قیامت حدیث پاک کې راځي یو سره به قدم پور تلکی تر سوچ دنه د پینزو خبرو تپوس نیشه پائے کی او دا تپوسم دے دے مال بارکی با اللہ وئی چی دا تا سنگا گٹھ لیو رنبے با اللہ رب رزد دا تپوس کر بھئی تا دا مال دمر تا سر جمع دمر جیداد دیو تا پا کمی طریقی را گریو رنبے حساب کتاب خود دی دے نن زمائی رسمد مونگ دن صرف دے لو چی راشا موزو کا اور جو نساء حج لاڑشا خپل معاملات نو شریعت نو بار کړی دا سوچ مکل کړی چې ما دا دمر جیداد جو کو دا دمر مال را سره جمع دی دا پکنی ته کی جمع شو دی یوی یوی روپی رب العالمین ته پوس کوي دا څنګه تا سره راغلی په جایز دی طریقې دی غټلې واو ک په نار جایز دی طریقې تا غټلې و نو کله زما عزت مند دا معاملې کی صفاشی کیا او په صحیح طریقې می غټلې و نو الله وایي چې دیو غټو نو بیا دې لګولې کوم ځای کې نو د مال د غټلو د لګولو د دوارو تپوس وکي چې وای دا تا غټلې څنګه نو دا تا لګولې څنګه دې جن چې موږ او تاسو خپل معاملات دا بالکل صفا او سترب ځکه زموږ او تاسو عبادت کې خون به ال راضي خون چې زموږ دې خېټه ته حلال لاړ شي حلال او که سړې دې ټول مرداغه زمای عزتمند جامه حرامه خوراک کا کې حرام ناغ عبادتونو کې اس قسم خون ناراضي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مسلم شریف کې راضي دی یو انسان واقعا ذکر کوي ایسره حرام راجم کې به پدی پاکي جوي حج نه پکې لړ شو الله نبی او هغه پاغه مبارک مقاماتو کې ولاړی منا عرفات مزدلفه اور اب تجاڑی خوبان خپی ابلی سروان سرطوری دا کفن شکل جوڑوی زارن حرام تا اکڑے او اللہ لجاری پا دمر مبارک و مقاماتو کی خدا اللہ محبوب وی وملبسو حرامن وغذی بالحرام فانا استجاب لذالک داغ لباس دا حرامن ای داغ طول تربیت دا حرامن شوی دا داس انسان دعا اللہ خپل دربار کے نقبلے د دعا او د عبادت د قبلې دو د پارا شرط څه دی زمای عزتمند هغه دی خېټه ته حلال رزق چول مثلا دا و یو سړی ک 9 روپۍ حلال وي او یو روپۍ پکې حرام وي او په دې جامې مامې واغسته تر څو چې دغه جامې دې د موز نه قبلېږي د الله رب العزت دربار کې بای صحابه کرام وارث راوی بخاری شریف حدیث ته سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سر غلام روانو لارا کی توڅی کې زر زر هغه پته لاړو سي تر هغه وختن دي دواړو پړ صحابه لوی مقامو او نبی او ولی دا په غیب زمای عزتمند نه پوي تا هنن دور کې خلکو قران پرې هو او ظاهری پیر پرستی شروع کړو چاوي پیر په غیب پويږي او چاوي شهید په غیب پويږي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل غلام سره خوراک وکړو هغه غلام ورته د حدیث مشکات شریف کې ذکر دی وی تاسو لپت را چی دا سمو خوڑ نا غورتوی نا وی دا ما پا زمانی دا جاہلیت کی کہانت کڑو دی سڑی تا کہانت دیلوی چی دا وی راش بای لاس دلو گورم ستا پا نصیب کسی یہ روی کوڑی در بانی شوی کاہن آغا چالوی چی غدا داوی لری چی زفا غیب پوئے گا

ګنې تاسو وګورئ چې خپل مونږ چې څومره معلوم دي خلق پوهه پوهه خلق چې الله ورته معلوم نور کړی نو زکات نه ورکړي او غریبانو شان ژوند دی الله رب العزت غریب ته نه خور کړي دا مو ذهن ترانه شي چې مونږ ورنکو نو غریب به هلاک او تباشي او کچره مونږ او تاسو د الله د حق په دی کې دانو کو نو سبب میدان د محشر کې په دی خپل مال شرمنده رسوا او ذلیل په دی باندې مونږ ذلیل او رسوا شو زمونږ استاد خوږ نبی فرمایي صلی الله علیه و الی وسلم وای چا الله مال ورکو او د پاغه کې وګوره حلال مال یادم مخکې مې دلویل بعض خلک د حرام مال باره کې تپوس کې حرام مال کې زکاتونه مکاتونه نشتا د حرام مال باره کې شریف اصل دا وا یو سری حرام مال حرام جیداد را جمع کړي هغه په زکاتونو په اسرونو نه پاکيږي د حرام مال لپاره د شریعت حکم دا دی چې چا حرام جیداد او مال را جمع کړي نو بغوري چې دا چا دی لبه ورکړي د چانه چې اغسته هغه لبه ورکړي دا غي وارثان وی دا غي رشتہ دار وی لبه چې وای دا تاسو مال نه تاسو مشران مدمر پیسې ما خړلې وی دمر جیداد می قبضه کړي او دا دایې دا او کچره دا غي وارثان بالکل پته نه لګي د مال قبضه کړي پر دې جیداد د مال له پته نه لګي د مالک دا غي بارکه د شریعت حکم دا دے چې دا مال به ټول په غریبانو خیرات کی او ای با الله دا چې ما شان اغسته او دا خیرات هغه پته ورسه نو کې دې شي په دې سبب د غاړه خلاص شي حرام مال کی قربانای مربانای او زکاتونه او شرون والا مسله نه دا چې سړي حرام مال لا جمع کړي بیا دې نه زکاتونه ورکړي نو حرام مال بارہ کې د زکات د عشر د قربانای تپوز نشتا دا خپل مالک له واپس کړي که مالک ژوندې او که مالک نو نو بیا دې دا په غریبانو باندې واجب التصدق دی غریبانو له ورکی غریبانو له ورکی او خیرات به هغه چاله بخي چې کم دا مال لچاو زموږ استاد خوب نبی فرمایي چاته الله مال ورکی او دې پائے کې شری حق ادانه کې شری حق وې دې مال نه الله رب العزت یو گنجې مار جوړ کې پرز رخیا بر دې چې د قبر نه را پورته کیږي نو دا را پورته کیدو سره هغه مار به قدرتې دې مړی نه تاوي او دا دوار وخت کې ورته دا شلې زموږ استاد حقوق نه پیوي او په دې سر به ټکونه ورکای دې به دونه وي میدان محشر کې 50 زره کال ارز وي 50 زره کال طلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترازی جما د دې شرمندګۍ نه اخلاص هم اور نه دی غرزول شم په دې نه اخلاص دا الله نبی ورته وي نن زتا د پاره مالک نه ما درته دنیا کې خبره را رسولې وا او هغه مار بولوي ته دونه سره وې انا مالو کا وانا کندو کا تمان اولی یریږي زه خنور شینم ستاغه مالم او ستاغه خزانه چې دنیا کې جمع کړم نو چا چې زمای عزتمند زکات نی ور کړې دیو پرز د قیامت د قبر نه پدې شکل کې راپورته کیږي چې هغه مار نه مال نه الله مار جوړ کړی او هغه د دې مرای نه راځاوي لکه چا چې یو لزمګه قبضه کا نو پرز د قیامت چې ډیر اپورته کی دل الله یو غټ شټ ور کړي او تر و مزمه کې به پوره به امبیل غونته په دی غاړه کې راوي ځان دی ټول خلک به پیژنې دا غ سړی چې دنیا کې پردی زمکی والے چې دا دنیا والے چا چې زمای ژوند وسه شه پټ کړي نو د دیو ګور پاسه به پرز د قیامت د دیو ګور پاسه به زمای ژوند پرز د قیامت باندې دارنګ راځي وای که دغه مال داسې وي چې سونا او چاندی وي نو یو خو به ته مار جوړیږي دویم دا دی چې هغې نه به داسې لوی لوی تختی جوړې شي حدیث پاک د بخاری شریف کې راځي زموږ استاد خوږ نبی صلی الله علیه وسلم وایي د دغې روپو د دغې سونو او چاندۍ نه چې الله ورکړی او زکات یې نه دی ورکړی دی نه به داسې تختی جوړې شي او د جهنم په اور به ګرمې شي او حدیث پاک کې راځي په دې سینه به ولکېږي نه دی اوږې سره به تروځي نو بیا چې هغه دغه کوي دا بدن به بیا روشي بیا به په دې بل سینه کې دی بل پله بروز 50 زره کال به د دې سره دا کار کولې شي چې دا ستاغه مال چې دنیا کې جمع کړو او تا به د غریب څخه تپوسې پکې نو کړې چې بای په دې معاشره کې کونډه ده په دې کې یتیم دی په دې کې غریب دی په دې کې مسکین دی الله نبی وای هغه مسلمان نه چې د په مړه خېټه او خړه او ور سره خوا کې گاونډي نارش پتی رہے نو موږ تاسو سره زمای زتمند دا پته نه دي محله کې څومره غریبانان دي څومره غریبانان دي په دې محله کې حدیث پاک کې راځي چا سره چې غم یې لږه خوب نور دي امیر المؤمنین بارکه صاحب دال بدایه ور نهایې لیکلي خلیفہ ور سره دی او ګرځي زما عزت مندو خو بولی نور زی عام انسان ټول شپبه ټول رز به عدالت کول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خدا غم کو چنه چاله لګی نو پرد د قیامت بزسی جواب وو امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکی امیر المومنین دے ورسر خپل غلام دے حضرت اسلم گوری جیوی قتل یوزے کی خیمہ کی اور بلی یو معشومان چگی وی جاڑی ایو زنانہ دے کٹوئی دلان دے اور بلی دیوراغ ای سرکین اصل اغیت وی جدا معشومان دے جاڑی دے کٹوئی کی سری ایو اس پی جنینے چدا امیر المومنین دے ودا ماشومان وګيري او تشته ده نه نو چې می کټوي په څور بلکړه دای غلوم په دې باندې غلوم او غزن انا وای وی زمونږ او د حضرت عمر فاروق په پرد د قیامت د الله په دربار کې پیښې دي بس زمای عزتمند حضرت عمر فاروق چې دا خبره واوري دا نو پجړاش حضور د غلام ته وی راځه او د بیت المال دروازې کلاو کا دورو یو بوډای راواغست غلام ورته وای زبے پا اگورم حضرت امیر المومنین ورطوئی پر از دا قیامت دا ما پیٹے بتوڑے او زر زر رارا او پخپل اللہ سے پخکا ما شمان آغا شان جاڑی او بے پخپل اللہ سے پی اخرولا او ما شمان چوکڑا او دشول نغلام تے مخرا والوی دا خدای دا لگی دا وجی نے چگے والے دا لگی دا وجی نے چگے والے نو امیر المومنین دولش په زمای زتمندو ګرځې دو دا په هر چا باندې فرض دي چې دیو ګوري چې باید یې محله کې ما سره سوره کونډي یې تیمانان دي سوره غریبانان دي ورنه ته اسلام دانو چې تر اعظم مس کوا او دیو غریب او دیو مسكين تپوس مکوا دیو غریب او د مسكين تپوس مکوا د خلفاو ته چې دمر لوی مقام الله رب العزت ورکړي داوی وجه سوا دا سه خدمات وکول د غریب تپوس وکول د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مبارک راضی خلیفم لے پدغا وقت کے یو ذل تیارش پکی دیو کور رووتو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چرد آدے پدی تورش پکی دیو کور سد رووتو چلارو نال تا پکور کی اوڑندہ بڑائی دا یوڑندہ بڑائی دا پکور کی اوڑا وقتی دا تمامی دنیا دا مسلمانان و خلیفہ دے تپوس چې کوي اجازه سل راځي وې دمر عمر وشو دې راځي زماله مټونم د کوي دوه ورا تر دې چې زماله کور نه زما والا ګندګي مغربه تا دمر لوی مقام چې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چاور الله رب العزت ورکړو داغه ګندګي به مغربولا هغه دی عالم کتاب می کته چې کله خلیفہ شو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نیو زنانا والوی تو خو خلیفہ شوی زمونگا بیزی با دے لشلی دا با سوک لشیو سا دین زمائی دا تمندر تشدانه دے دین کی خدمت ہم راگر دیو غریب و مسکین درد و فکر راگر دے زمونگا بیزی با سوک لشی نامیر المومنین حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نورت ہوئی ویت دا موائی چیز خلیفہ شم نوز بگنی بیزی نلشم اس میں امزل شم کر او چوارتا بے اول شلی نازنانا لے یعنی وی شار بندر لاو کدا شان پے نو کہ وی شار بندر بیا ویل شار بلی نو بھائیو مسلمان اسلام یو کامل دین زما عزت مندو پدی کی دیو غریب او د مسکین باقاعده تپوس وای باقاعده تپوس وای دیو غریب او د مسکین دیو زنانه خبره له وغو کی دی امیر المومنین حدیث د بخاری شریف کی راوی یو زل پلار روان ډیر خلق ور سره یو زنانه او داغی سره یو لور ور تمخه لورلن ایسا خبر کولا امیر المومنین دغشان غلی ولالو سر کتا کڑی او فوری طور حکم مکوی ردی دا ضرورت دا والا پورا کڑی چاورتی دا سوکو جی دم رتی سار شوی ویتاسو لسپت دا دا چاو لاد دے فلانای فلانای غزاگانو کی ردی پلار او ددی رونو با دم رد مر غنیمت حاصل کو چی عمر بمخوڑو نن دی دا شکایت و تکلیف دے نبائی پہ اسلام کی دائیو شید چی دا غریب او دا مسکین زمائی عزتمندو تپوس بکے پہ معاشرک ورنہ سبب اسی پرد قیامت وی سڑی تا اللہ وے زو گشم تا مال سرا کڑی نو ز بیمارم تا زما تپوس نو کڑے ندی وے تو رب العالمین پتا ہو لگا او تندا او بیماری ناراضی اللہ رب العزت کوئی تا سر معاشرہ کے فلانے بیمار ہو فلانے ہو گئے او فلانے تگیو تا اگے اڑو سے تپوس نو کڑے دم درد د معاشرے د حضرت امیر المومنین پزے کی چ معشوم ب پیدا شو ند بیت المال نو بس غتا تنخواہ مقرر ہو صاحب دال بدایہ و نہائے لکھلی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مبارک یوزل تخلق تجارت راغلی ورسر زنانم وی شری سفر کے ځان سره خپل بیبی چې د پردین تنظیمي بوتل الله او مسنونه طریقه نبی علیہ السلام کله سفر وکول د خپل بیبیانو په منځ کې حسنه ویوا شول نو هغه تجارتیانو سره زنانم وی ماشومانو نو حضرت امیر المومنین حضرت عبدالرحمن ابن عوف تو ایخوا خدینا دا جنن مونگ دا دی سوکی داریو بس تجارت والا قافلی والا ودو او حضرت امیر المومنین سوکی داری کولا پائے کہ او معشوم طولش پا جڑن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مزبان بودرے دو را معشوم آ جڑا بے وارد چے سلام بے اگر زول راب اغیت ویج لاؤلی را معشوم جاڑی تردی چی ٹول اشپا تیر اشوا و معشوم جڑا بس نکا آخر دشپی کی حضرت عمر ور تراغوی تو خوڑی را بیکارا موری ٹول اشپا تیر اشوا و تالا معشوم گورا کلار نکو آورتوی اصل کی دے کلاری کی ذکر نا چی دے دا ما دا شودو نا بن کڑے او دا دا وقت لا دا شودو بن دی دو ندے وی دا بے ولی دا شودو نا بن کڑے وی امیر المومنین تراغی دیو معشوم دا پارا دا بیت المال نا تنخواہ نمو کر رہی تر سوچ د شودو نه جدا شوی نو موږ دا یو طریقه کو چې لا د شودو د کټکول وخت نی موږ مخ کې د پاره کټکو چې تنخواه ول مقرر شي بس امیر المؤمنین خبره پکړو خوړه راغ موږ کولو صاحب دال بدای ور نهای وای موږ د سبایو کو خود جڑا د وجه نه چاخر اتواو نه ریدو دا سي جړل په موږ کې چې د جڑا د وجه نه رسو خلکو د قران تلاوت نه اوري او خلکو له چې موږ شو یکی نه اولمبئی جملہ وی بوسل عمر کم قتل من اولاد المسلمین وی حلاکت و تباہی دا عمر لرا سمرے دا مسلمانان و معشومان قتل کری ایبان زمائی زتمند داغلش او که حیواناتی گڑی بیزیوی اوخانوی اوان میخیوی ودا اللہ لگیوی دا زکاة نیور کرے نپدے بولے پیوزمو کواچو لیشی او دا غوان او میخی سنگ دنیا کی دا سی ساربو ساربو با اللہ رب بولے زتر آپ پورت کی پر از دا قیامت او چکونا با پدوان زمائی زتمندو لگئی چکونا او دخپو دلان لی بدے چخنی کئی دخپو دلان لی بدے چخنی کئی پنزوز زرکال با دزر سر دا غوان و خان و دا گڑی بیزی دا کار کئی چی دل آغین دا اللہ رب رزت حق و زکاة نیور کئی بھائی مونگو تاو چکل کلیمہ ویلی اللہ کا مال را کرے دا اللہ طرف نا مانت تے و یادو ساتے پا دنیا سوک مڑی گی نا دا اللہ محبوب وئی کہ انسان دا پارا یو کند شدی بوئی بلا پکار دا کہ بلا شوئی با بلا پکار دا دا دا خلاو خیٹا با دا قبر پخارو ڈکی گی پا بل اسنو ڈکی نو کم مال اللہ رب العزت درکڑے باقاعدہ پدی کی زمائی زتمندو دا غریب حق دا پکی ادا کوئی زکاة ورکوئی غشر ورکوئی ورن سباب دا خپل مال اللہ رب العزت دا جہنم دا تلوئی و سبب منگو تا سو دا پارا جوڑ دا دا مال په خوند بالا مونږ او تاسو پویږو زمای عزت مندو او دا به مونږ او تاسو لپاره ذریعہ نجات اله جوړیږي ذریعہ نجات به اله مونږ او تاسو لپاره جوړیږي چې مونږ او تاسو څوک دین د الله رب العزت غ حق په صحیح طریقې سره ادا کو په صحیح طریقې سره ادا کو دام دا چې مونږ غ زکات هم نور کو د زکات نه علاوه په دې مال کې حق دی زمونږ او تاسو خوب نبی فرمایي فل مال حق سوا الزکات دا زکات نے لاوم پر مال کے حق دے تا زکات ور کرے تا سرخوا کے او سڑے بیمار دے تا سرخوا کے او سڑے کمزور دے نہ تو دانوے جما والا زکات ختم دے جما والا زکات ختم دے جو خدا نہ نہ زکات تا ور کرے او شرلی شخو او سڑے او گے دے نو پتا دی وحکم ور کول فرض او واجب دے دارنگے او رشتہ دار دے غریب دے والدین دی تر دے ماما دے بل سوک دے نو رشتہ دار چې کله غریب شو که زکات دیو کنه دے داغه خرچه په خپل رشتہ دار او زمای عزت مند په شریعت کې صدا دا لازم دا او فرض ده په دې باندې لکه مخکې جمعه کې تاسو مولانا صاحب وي او د سیدان مبارک اندل خبر او کا هغه مسله هغه نه پس ډیرو کسانو تپوس کو مسله یې چې څنګه کړي په خپل ځای حق وا چې سادات لا یعنی د صحیح قول د علما مطابق زکات ورکول نه دی پکار علماء ور سره دا لیکلی چې آیا په خلکو کې به دومره غیرت نی چې دای به سیدانو هغه حقوق نه ادا کوي دا غیرت په خلکو کې ختم دی زکات څوک نه ورکوي یعنی دا مسله ور سره علماء لیکلی چې خلکو کې به دومره غیرت نی چې د زکات نه علاوه د نور مال په طریقې باندې د یو سید حق ادا کړي نو هغه مسله په خپل ځای باندې درسته ده درسته ډېر علماء سره مونږ دې کې خبرو کا بعض علماء د دې حوالم په علماء ورکړي چې بای یو دور خدا سیو چی زکات پا سیدانو بانے درست نو بازی بیت المال نو زید غریبانانو حقونو پورا کولے شد یو دے رلی عالم دے اسم جوندے دے او ترو سپوری دے طول قاضی القضاتمو دے پاکستان موجودہ حکومت دا احسان جدہ چو علماء حق پرس لرے کئی نغم لکلی خپل کتاب کی چو علماء لے اس دور کی پدی یو مشورہ پکار رہے بھائی اس سیدانو دے پارسن حکم دے بعض مخکینو علماء ام پدی مسئلے بانے سوچ او فکر کرو بعض مخکینو علماء ام پدی بانے سوچ او فکر کرو چی بھائی یو سیدانو لخو زکاة نو دا اللہ نبی پا خپل آل بانے نخرو لو زکا دا دا مال خیرو او دا دا دیو عزتو نو بعض علماء خپل مشایخ و سرمون پدی مشوراو کا نئی دا سیوی چی دای زکاة نور کول دا دی عزت پے نیو سید کا دا سیوی چی دے گزارے کی گی سوال لنو دری کی نو زکات مو ورکا ورنہ دی علی او کدا سیو چی دے دا زکات نو ورکولو پا سبب سبا سوال لنو دری کی نو چونکی دا نو ورکول خود عزت دا وجہ نو نو سبا کدے سوال لنو دری کی نو دا بعض علماء اگر چی دا قول ضعیف تے خطل مرجوح قول بانے علماء دا دی حکم نا فطور کی چیز بنابر ضرورت نو شیخ الاسلام یولی عالم تیر شوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آ فتاوی کبریٰ کی لکھی کی موجودہ دور کے بعض علماء ویلی جدا سے غریب اغل دی ور کڑیش کہ سبا سوال تو ادری گی یا کسہ کی ادری گی نو دا زکات نو ور کول دی عزت دو جن او دتا او سبا تے سوال تو ادری گی سوال تا سچون کی پدیوانے دی بھی عزت راضی نو عام سید چیوی اغلا انا غسل پکار دی نہ چالا ور کول پکار دی او کہ سڑے دا سی جی تعالی پتہ جی دے سبا سوال لو ادری گی یا بعض زنانا دا سری زمین پر محل کی اگر کہ مو ہوتا سی یو لم پتہ نشتا یعنی گورے مزدوری کئی مزدوری اگر چا سے لوگوں سے تعاون اور سرو کو نغوی ما ترفی کرو جو بھائی سو کار ہم نے کئی چالا دے جارو کم تسو کم ما ہوتا دے معاشرہ کدا سے نہ خبر رہی زمون پا دے محلہ کدا سے خلق شتا کیا اوزل چانا سرال لما والا ورکل نمال قسم خود جماعت کے ناس میں مال مردار خوڑل حلال شیو دمر پا دے معاشرہ کی تکلیفی امون بھائی زان داغین نہ خبرو تش پدی نے جیو سڑے راوے موزیو کو روجو کا حجو کو بس خبر اخلاص را تا پدی معاشرہ کی داس خلق دی چاہیے مردار حلال را مردار اور تا حلال را اوتے تزان نہ خبرے سباب پکم مخت رب العالمین سر ملاوی تا پدی محلہ کی داس زنانے دی چ مردار خورل ور تا حلال دی داس پدی ہر محلہ کی داخل خپل محلے خبر کم دا چ کل تزام دے شان خبر تعالی پتہ لگی چ پدی معاشرہ کی داس نارینا و زرانم شتا چ غیل مردارم حلالی دم رائی غریبانانو سر سنوی نو بھائی فکر او سوچ مونگو تاسو لپکار دے زکات لے لاؤ چی مونگو تاسو دا غریبانانو حقونا ادا کو یو مسلمان تا پس طریقے سر سی داغ تعاونو کو پدی بدا مال مونگو تاسو دا پارا اللہ یو خو سبب دا برکت جوڑ کی دی کہ با نمور آولی زیادت براولی دویم سبب میدان محشر کی مونگو تاسو شرمندہ نیو زلیل و رسواب نیو او کتا مال والا حق پاتی شی نو نورم زمائی ذتمن نو مونگ دین لبلکل شاکڑے دے اسلام پا شکل شرمیگو دے اسلام پا اخلاق شرمیگو معاملات کے پہ اسلام شرمیگو اعلان کہ الحمدللہ مسلمانان یو قبر منو اخیرت منو دا اللہ ملاقات منو اخیر بھائی منگو تاسو طول اللہ ملاقات منو پا کم مقبل اللہ رب العزت سر منگو تاسو ملاوی ہو منگو تاسو لزمائی عزت مندو صحیح توبہ استل پکار دی صحیح اللہ تا توجہ پکار دا او درنگ یو کے ساتھ لزمائی عزت مندو مرک پا منگو تاسو را روان دے پورا اخلاص سر توبہ استل پکار دی اللہ دے مونگو تاسو اللہ سید توبی دے اخلاص دے توبی توفیق را کی اور سمر زندگی چی ترو سمونگو برباد شوی تاغیر اللہ رب العزت مونگو تاسو خپیمانا کی نگورا آئندہ کا مونگو تاسو اس وعدو کا پدی کور کی چی بھائی آئندہ با زخپل طول مسئلہ دا اللہ سر صفاکم نکر دی جماعت کے مرگ را گئے اللہ با کامیابی را کئی کشپا کے مرگ را گئے اللہ با کامیابی را کئی کال پس مرگ را گئے اللہ با کامیابی کچھ دوکہ نہ کہو نن مونگ پہ اسلام کی زمائی زتمند دو کباز جوڑی زمان یو دیر لے عالم دے رادر شیخ رحمت اللہ علیہ شاگر دے گئے تقریر کو لگئے نن اصل وجہ دست نقصان صدا وی ہر کافر چے گورے آپ اخپل کفر کی سوچا دے تی اندو لوگو رہ اندو توب کی خود صحیح دے شیعہ لوگو رہ پخپل شیعہ توب کی صحیح دے قادیانے پخپل قادیانیت کی خم مخلص دے او مسلمان پخپل مسلمانی کی دو کباز دے دروغجن نے پر اخپل راگ منگن دروغ جن یو دو کباز یو پخپل اسلام کی دخپل رب او دا اللہ سر دو ککو نو دغا دو کدے چا سر را دا دوکه زما عزت مند زموږ د خپل ځان سره ده، او دغه دوکه به سبا زموږ لپاره په قبر او په آخرت کې د هلاکت او د تباهۍ او سبب جوړ شي. الله دې موږ او تاسو له صحیح توبې توفیق راکړي، او داسې د دینی مجالسو د قرآن د درسونو داغه کې د ناسې توفیق دې راکړي زما عزت مند د آخرت او د قبر فکر دا به داسې مجالس د دین کې موږ او تاسو سره به درې موږ او تاسو لمخې لرا روانې جمو او تاسو به د اعمال د الله رب العزت او امانت ته موږ او تاسو سره دا به الله کو الله رب لګو. شریعت یو طرف ته داوي چې څوک د سوال نه کوي ناجیز، نو بل طرف ته دا حکم دی چې سره د مال لګو. حدیث د بخاری شریف کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې د بیان را جمع بعض خبرې د پیغمبر موجودی بیبیان پریشان ہوئی چی پیغمبر دی دنیا نو روان دے پا حالت دی بیماری چی پروتے والے پریشانہ کی گئی ما ان اسرعکم بی لحوقا اطول کن یدن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پریشانہ کی گئی ما تاسو کے بزر زمان سر اغبی بی ملاوی کی چرچا اللہ سنو گزے دی ابر اللہ مخیال رس سے بے تاسو کے چرچا اللہ سنو دیر رک دی آب زمان سر مخی ملاوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چې د دې حدیث روایت کړي او یې مونږه قصب نل تو نل مراوغه سو لاسونه مکتور چې رسال الله صلی الله علیه وسلم نو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا چې دا په امهات المؤمنین کې ویلي لاسونه وګدو، لیکن جمهور علما لیکلي چې مخ کې دا مړه نشوا دا وفات نشوا، بلکې ټول نو مخ کې زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا وفات دا پیغمبر د ترور لور مو او دا زنانه وا چې د دین کا دغه شان په دنیا کې نه تړلې شو اسمان کې الله رب العزت ویل چې راستا دی بیا لکه موږ تاسو نکاح تلو نه جواب قبول لپاره څو کینو گواهان کینو کړه د دې بیبي دا خصوصیت او چې د دین نکاح په عرش الهي کې اسمانونو کې تړلې شو دا د ترور نمخ کې د الله د نبی په بیانو کې وفات شو. د دې کار څو دیو په خپل الله سبحانه کار کولو او بیا بیا خیرات کول دی وجه نه دی په القاب کې راځي چې ته ام المساکین دې مسکینان او مور ده. حضرت زینب بنت جحش چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیانو کې راو د امت په مین دو کې دا دې ته وې ام المساکین د غریبانو او مسکینانو مور هغه خیر او خیرات د پیغمبر سره د ټولو نه مخکې نه لاو د ټولو نه مخکې نه لاو وای باز خلق باندې الله په دې معاشره کې تکلیف راولي چاله ډیر بچور کی چاله ډیر زونه ورتي دغه تکلیف با الله رضر جنت سبب ګرځي خو ما او تعالی ګوري چې دا مسلمان په غریبۍ تکلیف کړي دا کون دي چې ایمانان دي چې آیا دې سوي. حدیث پاک کې راځي ام المؤمنین وایي په کور کې او یو زنانه را لګول لونه ور سره وي او خیر غوښتو په کور کې نور څه نور یو وخت جوړه پرتاوا ولا ما ورک. حدیث د بخاری شریف کې راځي و یې آ کجوره زما دروان دې په منځ باندې دوی شي کا یوه یوه نور تور کا بلې بلې تور خپل اسم نو خور دی باندې دا خبر د تعجب لدی دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کور تراغ نه دی ورته خپل واقعا ذکر کا چې او زنان راغلی و دا غي سره یتیمانان نه کوي مولا یو کجوره ورته هغه په منځ شکرې ته یو نو ورته خپل اډو نه خور. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے من ابتلیا بهذه البنات څوک چې په دې لونو باندې او په دې اولاد باندې دنیا کې الله مبتلا کی او دې صبر وکي دا غي د پاره حلال رزق طلبوي نو دا به الله دې د پاره د جهنم د اور نه اوپر ته جوړوي. پر باز اوقات کې سره بال بچدار هم اولاد می ډیر دي او دا غي د رزق په فتنو کې زمو باز علماء لیکلي باز ګناهونه دا سیدي چې هغه د معاف کېدو تعلق صرف دا دی چې د بچو یو فکر دې ستا په زړه کې چې بای دا نار دې دا بیمار دې دا اوږې دې دا سجه په دې فکر باندې الله غناهونه معاف کوي. نو بھائی الله رب العزت د هر چا خالق مالک او رازق دی. خو چې موږ او تاسو د معاشره کې غریب لوګو د غریب مدد او نصرت وکړو د غریب په حال باندې موږ او تاسو رحم وکړو دا به الله موږ او تاسو لپاره د نجات یو ذریعہ جوړي. حدیث پاک کرا دی هغه مشهور صحابي چې پلار خو ایمان نور اورې حاتم توایی لیکن لوی سخاوه پکې داغه بچی ایمان وروړو نو ایمان وروړو بس له مسجد نه دوی تر ادم نه دا هغه باندې ملاقات د پیغمبر سره اورم باندې حدیث د پیغمبر نه اوري. حدیث ابن حاتم وایي د نبی رسول الله سره ناس او یو دو کسان راغلل یو شکایت د دیو کوش د الله نبی فقر او غریبی ده او دین صحابی د دې خبره شکایت کو چې داسی دی قتل او قتال او لوټ مار د لکن تاسو ګورئ کړه نن د قتلونو بازار ګرم ده د مسلمان ناحق وینتی او باغی فخر کو ظلم شورو دے دو ظالم مرگر دیر دے ظالم مرگر کیا بنا چاہوئے کہ پدی ذلتی پخلے لسوئے لے پدی ذلتی والا بدگور امام ابن قیم رحم اللہ کتاب لے کتاب الروح نپائے کی او مسئلہ ذکر کئی چی پا قبر کی او سلیبان طول قبر اور طول قبر دو اور نڈک نو یغت تپوسو کچی یا اللہ دادا کم عمل سزا مالا ملاوی جی خبر اللہ مخیال لے کہ نمارے یا اللہ دا قبر میں چی طول دو اور نڈک شو دا زما د کم عمل سزا ده الله رب العزت ورته وی فرشتو په ذریعے باندې چې یو ځل ظلم کېدو او ته په مظلوم باندې په خوا کې تیریدي تا وسو تا پتو چې ظالم لاس دې نیولې او تا پروا نه وکړې دا تا باندې دا قبر به اور د دې وجه نه ډکته چې یو مظلوم باندې ظلم کېدو او تا وسو تا پتو چې تیریدي اسی مونږ په خبره ورسېدل ظلم کېږي نو په لاس بند کا پلاس نے سے بندولے پخلو آیا ورنہ پتی ضرورت کے خوخ نفرت ہوتا مدا عذاب الہی نے وہ بچ دا عذاب نو آغا حضرت عبید میں حاتم میں دو صحابہ اکرام رالت یو دا شکایت کو سی دیر علیہ غریبی دا اوادرے موئی کی لوٹا اوڈا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیاو توائی کہ لگ وقت بچیر لی اے مکہ دا لختاری دا مکہ او دا مدینی او لر لگ علاقی والا ذکر کی د دین په قافلې را رواني هیڅ ذمہواری به ني او بغیر د الله نه دای په ذکر کې د دلچا اچھا یې رني امن براغلي د اسلام نو وجره د اسلام نو وجنه بسي امن براغلي رته عمر فاروق رضی الله تعالی څخه پوښتنه کوي د کنا چې بای ته ناجائز قتل وسو پر یو سړي له تکلیف د سبب عمر الله ته په خپل دربار کې سب جواب ورکړي په کوڅو کې بغیر د الله نبی ورته لګمودا د اسلام په وجه الله تعالی سره په خطر او ابل توي دمر په مال ډېر شي توي چې غريبي دا یو سره په مال را بار کې داسې زمانه راتلې کې دا چې څوک به مومنه چې د زکات او خیرات قبول او بیا ورته زور دی چې تاسو کې اوسئ.